Чудову пісню спас мені дав з небесної висоти. Такої я ще ніколи не співав, то є мелодія любві. Моє в серці є мелодія, така чудова є, чудова є. Моє в серці є мелодія, то є мелодія любві. Любов Христа, що мир він за нас, дала мені все життя. І в серце вселила мелодію, радію тепер же я. Моє в серці є мелодія, така чудова є. Моє в серці є мелодія, то є мелодія любві. Буду співати спасові я, коли зійдемося всі. О, як мені вам буде радісно, коли зустріну свої. Моє в серці є мелодія, така чудова є. Моє в серці є мелодія, то є мелодія любві. Моє в серці є подяка, моє в серці є хвала. Моє в серці є мелодія про Спасителя Христа.